panen klopo sing tak tandur. Wes tukul godhonge sedhi janur. Janur sing semamper ana ning ngarep omahmu. Nanging nyatane ning ngandeng kowe dudu awakku, Mas. Wes Dik, lilakno Kang Mas. Kang Mas ngerti rasa tresnamu. Nanging arep piye meneh? Kabeh iki wis dalane. Kang Mas lunga, Dik. Ajo, Mas. Kang Mas lunga, Dik. Ajo.